पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले बात है, जिनके पढ़ते हैं वहाँ पढ़ने जावे तो अपने अध्यापकों को नमस्कार करना चाहिए। घर में अपने माता पिता आदि के विद्य है, उनको रोजाना सुबह शाम दोनों वक्त नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार ते रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवाज उन्हें बिठा। बड़ा भारी महात्म है। रोजिना बड़ों के चरणों में नमस्कार करने से सब कर्म कट जाते हैं, शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है। और माता पिता भी आज्ञा पालन करनी चाहिए। गुरु जी जैसे शिक्षा देते हैं, जैसी बात कहे वैसे के अनुसार अपना आचरण होना चाहिए। केवल विद्या सीखना ही नहीं है, किंतु विद्या को अपने काम में लाना है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना है। जीवन जब बनेगा वैसा, तभी उस विद्या ठीक सफल होगी। नहीं तो तोते की तरह याद करना भी बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, परंतु तोते की तरह याद नहीं। धीरा कहते भोक्त मति कर कीर वजे दुखपा लोकेश दिख विजय को माता, जैसे श्री हर्ष ने कहा है, ऐसा अपना होना चाहिए। जिस क्लास में पढ़े उस क्लास में एक नंबर में आओ, पर दूसरा मेरे समान नहीं आवे, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये इतनी डांटना डरने से ताकि मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं, पर मेरे विद्यार्थी मेरे साथी मेरे से श्रेष्ठ बने, जैसे उनसे श्रेष्ठ बनने का मेरे को मौका मिले। अगर तुझे श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो उनसे श्रेष्ठ बनने का मेरे को अवसर नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबसे मैं श्रेष्ठ बनूं और मेरे से सब श्रेष्ठ बने, उनसे फिर मैं श्रेष्ठ बनूं, वे मेरे श्रेष्ठ बने, इस तरह की भीत में मध्यम रहना चाहिए। इस तरह से अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन में, खेल में, हरेक क्रम काम करने में, हर ही में अपना अपना ठीक करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपना काम अपने हाथों से करना चाहिए। माता पिता आदि करते हैं उनसे नहीं कर, उनकी सेवा भी करो और अपना काम भी सब अपने हाथ से करो। स्नान करो, कपड़ा धो, अपना कपड़ा सब अपने काम करो, ये स्वतंत्रता है। और दूसरे काम कराना ये प्रतंत्रता है। प्रतंत्रता पतने करने वाली होती है, स्वतंत्रता उन्नति करने वाली होती है। जो पढ़ा जाए वो पढ़ाई याद ऐसा कर जाए कि दूसरे को पढ़ा सकते हैं, दूसरे को सुना सकते हैं। गुरु महाराज पूछे तो उनको बता सकते हैं, दूसरा नया कोई आदमी तो उसको पढ़ा सकते हैं। हम ऐसी योग्यता संपादन करना चाहिए। लोगों में देख कर सर्टिफिकेट लेना, वो केवल सर्टिफिकेट ही नहीं, किंतु अध्ययन होना चाहिए पूरा, जिससे कि हम पढ़ा सके औरों को भी। इस तरह से अध्ययन करना चाहिए और माता पिता की आज्ञा पालन करना, गुरु की आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। आज्ञा के अनुसार से चलना चाहिए, माँ बाप की प्रसन्नता लेना चाहिए और सब ले, परंतु माता पिता की प्रसन्नता सबसे पहले लेना चाहिए। उनमें भी माँ का आदर ज्यादा, सबसे जितने संसार में कुटुंबी है सबसे अधिक दर्जा माँ का है, छात्रों में माँ की विशेषता महिमा गई है। माँ कहे जैसे करो और माँ की प्रसन्नता दो, माँ की प्रसन्नता से लोग सुनता है, पहलोग सुनता है, इस लोग में भी ठीक होता है, पहलोग में भी उन्नति होती है। जो माता पिता कहना करता है उनके आचरण के अनुसार अपना आचरण बनाता है, उस पर भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान कहते मेरी भी ये आज्ञा पालन करेंगे, मेरा कहना करेंगे, ये विश्वास होता है। जो माता पिता को नहीं मानता उनका भगवान भी विश्वास नहीं करते, इनका क्या भरोसा है। जो माँ बाप को नहीं मानता मेरे को माना कैसे, क्या भरोसा है। इस वास्ते भगवान भी विश्वास नहीं करते उस पर। इस बार ऐसे बड़े अपने अपने घर में जो बड़े हैं, अपने ताता ताता सब है, बड़े बाप है, छोटे चाचा आदि है, उनकी आज्ञा में सही से चलो और विद्या अध्ययन करो। निरंतर अपने काम में लगे रहना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में समय की बड़ी कीमत बताई है। विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले क्षणशः क्षणशः सही वह विद्या मर्दन जितने सत्याग कुतो विद्या कृत्याग कुतो धर्म, एक क्षण में भी निरंतर नहीं जाना चाहिए। घर पर भी विद्या अध्ययन करते रहे, हरदम विद्या करते देते करते आए, वो बच्चा पंडित बनता है। जो विद्यार्थी अच्छा है वो पंडित में अच्छा बनेगा। जो विद्यार्थी अवस्था में सुलक्षण होता है वो उसे आदमी भी बड़ा सुलक्षण बनेगा। बहनों माताओं को भाइयों को सबको ये उचित है। छोटी बालिका है, बालिकाओं को इस तरह से देखना चाहिए, बालकों को भी इस तरह से करना चाहिए। जैसे अध्ययन जो जो अध्ययन कर लिया है दूसरों को पढ़ा सके, ऐसा उनका अध्ययन होना चाहिए। माता पिता की आज्ञा के अनुसार से अपना जीवन बनना चाहिए। और जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन को काम में लाना, वैसा का वैसा अपन जीवन बनाना है, वो अध्ययन में है। अंग्रेजी पढ़ करके दूसरे देशों की विद्या पढ़ करके वो पढ़ना चाहिए, परंतु उसमें अपने आप को ढाल देना नहीं चाहिए। उसमें डाल दिया तो विद्या पढ़े नहीं, अपने को खो दिया, अपने हिंदुस्तान की अपनी रस्मता रीति नहीं चलाई और उनकी रीति चलाई, वैसे ही वेशभूषा वैसे ही भाषा वैसे ही काम किया तो अपने को खो दिया, विद्या अध्ययन नहीं किया। विद्या अध्ययन उसका नाम है जो उनके गुण है जितने ले ले हैं, विद्या विद्यों में अध्ययन करें, पर अपनी संस्कृति अपनी बोली अपनी भाषा ये याद रखनी चाहिए। पांच चीजें याद रखने से अपना वंश की अपनी जाति की रक्षा होती है। एक तो व्यवसाय, एक भाषा और एक रिवाज, जो अपना अपना जैसे रीति है रीति रिवाज, वेशभूषा वेशभूषा भाषा और व्यवसाय और रोटी और बेटी। रोटी भी उनके साथ ले खाओ परंतु अपने शुद्ध रखो निर्मल रखो। ये पांच बातें हैं, पांच बातें अपनी रक्षा करने वाली है। ध्यान देकर सुनना, फिर कहता हूँ दोबारा, मानो अपनी भाषा है सुरक्षित रखो। कई भाषाएं सीखो, सब भाषा सीखो, परंतु अपना बर्ताव अपनी भाषा में करो। अपनी भाषा को छोड़ना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरे अपने वेशभूषा अपनी चाल चलन अपना वेश है वही वेश रखो। समय पर ऑप्शन में जाना हो वैसे धारण करो, पर हम हरदम अपना वेश धारण करना चाहिए और उसी रीति से ही व्यवसाय अपना करना चाहिए। व्यापार करने वाले व्यापार करे, जैसे कुछ जो काम है ब्राह्मण का क्षत्रिय का वेश का शूद्र का अंधज का जो काम है वो अपना अपना काम करे, पर अपनी जाति के अनुसार वो काम करना चाहिए, उस काम को सीखना चाहिए, उसमें सदा सदा ही परिपूर्ण पड़ना चाहिए। और लड़की को देना देना अपने रिवाज के अनुसार करना चाहिए। ऐसे ही भोजन आदि है तो पांचों पिताओं की रक्षा करने से अपने जाति की रक्षा होती है, नहीं तो जाति का पतन हो जाएगा, कहीं जाओगे आपको पता ही रहेगा। इस वास्ते विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित है इन बातों को ध्यान रखे। दूसरा, विद्यार्थियों के साथ में प्रेम रखे, सबके स्नेह करे, अपने प्रिय चीज हो कोई हाथ आ जाए, खाने पीने चीज हो तो वो सबको देकर के रहे, सबको देने का स्वभाव डालना चाहिए। लड़कियों में देखा ये विशेषता देखी है, लड़की को कोई वस्तु मिलती है छोटे भाई बहन को देंगे, छोकरे वो खा जाते खुद नहीं, ऐसा कर छोटे भाई को बहन को देना चाहिए, ऐसे विद्यार्थियों को दे करके अपने खाना चाहिए, बांट खावे बेकुंड जावे, ऐसी अपनी रीति है। इस रीति के अनुसार अपना सब व्यवहार होना चाहिए, और व्यवहार जो करे वो व्यवहार अपनी रीति के अनुसार करते हुए शांति से रहना चाहिए, हरदम चित्त में प्रसन्न रहना। चित्त में हरदम प्रसन्न रहने से विद्या बड़ी फलीभूत होती है। गीता में जो तपस्या कही है, मन प्रसाद सौम्य तुम मौन बात में ग्रह भाव संशुद्ध लेते तत्पो मानस मुच्यते, मन प्रसाद मन की सदा हरदम प्रसन्नता, सौम्य तुम सौम्य भाव हो, क्रूरता न हो, कठोरता न हो, मौन मननशीलता अपने विद्या मनुष्यता है, आत्म निग्रह मन को प्रसन्न करना, भाव संशुद्धि सब ऐसे अपना भाव शुद्ध रखना चाहिए, अपना भाव मलिन नहीं हो जाए, भाव शुद्ध रहने से आपका मन ठीक रहता है, आपके आसन ठीक रहते हैं, आपके व्यवहार ठीक रहता है, सब व्यवहार ठीक रहने से आपकी उन्नति होती है, इस वास्ते व्यवहार ठीक रहना चाहिए, वे सब अपना ठीक रखने से आपकी लोक में परलोक में दोनों उन्नति होती है। यहाँ ही विद्या पढ़ना इतना ही नहीं, परलोक में भी यहाँ से मरकर जावे तो मरने के बाद भी हमारी सदगति हो, ऐसा नहीं दुराचार करे से अंतकरण मेला होता है और पतन होता है, इस वास्ते उस पतन में न जागे उत्थान में जावे जिससे अपनी उन्नति हो। समय हो गया है, माता पिता वाला पद एक सुना दे भैया, एक ध्यान से सुनना, माता पिता की सेवा का एक पद है, एक पद सुनना, अभी ध्यान से बैठना, भाई बहनों से कहना आप लोग थोड़ी थोड़ी तो बैठो। हाँ, विद्यार्थियों के लिए बताया है कि जहां तहां जाकर के और खाली समय गुटका है आदि को सेवन न करने से सबसे बचना चाहिए। आजकल जो चीजें फैल रही है बैरा की चीजें जो व्यवहार में आती है और बाजार की चीजें वो नहीं खाई, वही चीज माँ से बनवा करके अपने खाओ, मन में बताओ माँ से बना दो, बाजार की चीज मत खाओ। बाजार की चीजें प्राय करके लोग अपना अलग से बिक्री हो जाए, बिक्री दृष्टि करते रहे, और उनके पेप्सी आदि है जितने पीने की चीजें हैं वे विद्यार्थियों नहीं पीना चाहिए, तो और जगह से पीने से और चीजें खाने से अभी तो कुछ ठीक रहता है, फिर स्वास्थ्य बहुत बिगड़ेगा, वृद्धावस्था हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल होगी। अभी ब्रह्मचर्य अगर ठीक पालन करेगा और अभी संयम रखेगा तो वृद्धावस्था में भी बहुत बूढ़ा होने पर भी ठीक चलेगा, और नहीं तो ज्यादा अवस्था आने पर फर्क पड़ेगा। अभी छोटी अवस्था में अग्नि तेज होती है, तेज होने के समय पर पता नहीं लगता है, परंतु खराब चीजें काम करती है, इस वास्ते नशीली चीजें धारण करने की जाना चाहिए। नशेली चीजें लेने से नुकसान होता है, अंतर्गत नुकसान होता है और अपना नुकसान और दूसरों का नुकसान होता है, इस वास्ते गुटखा आदि नहीं खाना चाहिए। ये संसार की चीजें जो आजकल लोग बहुत प्रचलित होती है वे चीजों से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को अपना जीवन शुद्ध निर्मल शुद्ध बनाना चाहिए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 27 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।